worldwide to infinity. You know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance. Like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out. Like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball. This way. I was born a little fat in a frame. My head. Mama said that every word was my name. I'm the best you ever had. That's right. If you think I'm burning out, I never am. Walk this way. I was born real fat in a frame. In my head. Mama said that every word was my name. I'm the best. That's right. You ever had. That's right. If you think I'm burning out, I never am. I'm on fire. No, no, no, no, don't ever let me go. No, no, no, no, don't leave me all alone. I miss you so, I gotta say hello. Hello, hello, hello. Right on time. Yeah, we'll take this for a run. Have some fun, but you can't control. son más de las 12 y el reloj no se detuvo. La noche hoy se presta pa' cazar un par de culos. Botellas en la mesa, mujeres en el tubo. Y swagger de millones que los deja ciego y mudo. No me entiende, el party se enciende. Y la nena como el agua se me pone ardiente. Me saco el animal, se mueve como serpiente. Esto es zona de peligro, es mejor que no se acerque, ¿me entiende? Suéltate y ven pa' acá. Și-mi dai speranțe cum si, cum si, cum sa. Și-n cântete tu zici, juniu se papa. Și fui și banca, banca, banca. Și-apoi să ne iubim în Casa Blanca. Ne citeam în privire. Mersul pe tobe ca un coregraf. Să-i spun să începem un nou paragraf. Îmi bate inima tare, tare, tare graf. Și ca să vezi asta, nu-ți trebuie ecograf. Am moto pe cât și-am zâmbit la fotograf. I-aș fi dat și un inel, dar ne găseam pe holograf. Am de gând să chem acasă și se pune de piaf. Pentru seară-n două, i-am pantofi eu Adidas. Adidas, Adidaf, Adidafs. Și-mi dai speranțe cum si, cum si, cum sa. Și-n gândete tu zici, nu se papa. Și fui și banca, banca, banca. Și-apoi să ne iubim în Casa Blanca. Ne citeam în privire. Și când am dat o zi, jenă se pampa. Așa fui și banca, banca, banca. Și apoi să ne iubim în Casa Blanca. Și mai s-a dat de cum si, cum si, cum sa. Și când am dat o zi, jenă se pampa. Așa fui și banca, banca, banca. Și apoi să ne iubim. I like your move, I like your style. Your shoes are like your smile. I wanna kiss a little star. I like your sexy on my car. I like your move, I like your style. I like your shoes, I like your smile. you move. Get on the dance floor when I groove. So put your hands up in the air and wave them like you just don't care.